O gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir. Tərəziləri ağır gələnlər, məhz onlar nicat tapanlardır. Tərəziləri yüngül gələnlər isə ayələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır. Biz sizi yer üzündə yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. Necə də az şükür edirsiniz. Sizi xəlq etdik, sonra sizə surət verdik, sonra da mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı. Allah dedi, Mən sənə əmr etdikdə, sənə səcdə etməyə nə mane oldu? İblis dedi, Mən ondan daha üstünəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışsan. Allah dedi, Buradan aşağı in. Burada təkəbbürlük göstərmək sənə yaramaz. Çıx get. Çünki sən alçaldılmışlardansan. İblis dedi, Onların dirildiləcəyi günə qədər mənə möhlət ver. Allah dedi, Şübhəsiz ki, sən möhlət verilənlərdənsən. İblis dedi, Sən məni yoldan çıxartdığına görə, mən də sənin düz yolunun üstündə oturub, insanları toğlayacağam. Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Allah buyurdu, Oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağım. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin, ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa özlərinə zülm edənlərdən olarsınız. Şeytan onların bir-birindən gizli qalan ayıb yerlərini özlərinə göstərmək üçün onlara pıçıldayıb dedi, Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona görə qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız. Üstəlik onlara, şübhəsiz ki, mən sizin nəsihətçilərinizdənəm deyə and içdi. Beləliklə, şeytan onları toğlayaraq cənnətdən aşağı endirdi. Hər ikisi ağacdan datdıqda, ayıb yerləri özlərinə göründü və onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından ayıb yerlərinin üstünə örtməyə başladılar. Rəbbi onlara belə müraciət etdi. Mən sizə o ağacı qadağan etmədimmi? Və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir demədimmi? Hər ikisi, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq, dedilər. Allah dedi, bir-birinizə düşmən kəsilərək yerə inin. Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər qərar tutacağınız məskən və faydalanmaq üçün istifadə edəcəyiniz şeylər vardır. Allah dedi, Siz orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan çıxarılacaqsınız. Ey Adəm oğulları!

Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Mən Rəbbimin vəhy etdiyi hökmlərini sizə təbliğ edirəm. Mən sizin etibarlı nəsihətçinizəm. Yoxsa sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsi ilə Rəbbinizin sizə öyüd nəsihət verməsinə heyrətmi edirsiniz? Yadınıza salın ki, O, sizi Nuh qövmündən sonra xələflər təyin etdi və sizi xilqətcə daha qüvvətli etdi. Allahın nemətlərini xatırlayın ki, bəlkə nicat tapasınız. Onlar dedilər, Yanımıza gəlmisən ki, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb tək Allaha ibadət eləyək. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir. Hud dedi, Artıq Rəbbinizdən sizə əzab və qəzəb yetişdi. Siz özünüzün və atalarınızın uydurduqları adlar barəsində mənimlə mübahisə mi edirsiniz? Halbuki Allah onlar barəsində heç bir dəlil nazil etməmişdir. Gözləyin, şübhəsiz mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Biz onu və onunla birlikdə olanları öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin isə kökünü kəsdik. Onlar iman gətirən deyildilər. Səmud qövmünə də qardaşları Salehi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gəldi. Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Onu buraxın, Allahın torpağında otdasın. Ona bir pislik etməyin, yoxsa sizi ağrılı-acılı bir əzab yaxalayar. Xatırlayın ki, O, sizi Ad qövmündən sonra xələflər etdi və yer üzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın nemətlərini yada salın, yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Onun qövmünün təkəbbürlü zadəganları öz aralarından iman gətirən zəiflərə dedilər. Siz Salehin öz Rəbbi tərəfindən göndərildiyini bilirsinizmi? Onlar dedilər, Həqiqətən biz onunla göndərilən hər şeyə inanırıq. Təkəbbür göstərən başçılar dedilər, Həqiqətən biz sizin inandığınızı inkar edirik. Onlar dişi dəvənin diz vətərini kəsdilər və beləliklə də Rəbbinin əmrindən çıxıb, Ey Salih, əgər sən göndərilən elçilərdənsənsə, bizə vəd etdiyin əzabı gətir, dedilər. Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı. Və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Salih onlardan üç çevirib dedi, Ey qövmüm, mən Rəbbimin mənə vəhy etdiyi hökmünü sizə çatdırdım və sizə öyüd nəsihət verdim, lakin siz nəsihət verənləri sevmirsiniz. Lutu da elçi göndərdik. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iyrənc əməli Siz mi edəcəksiniz? Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz həddi aşmış adamlarsınız. Onun qövmünün cavabı, onları yurdunuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdır. Biz onu və ailəsini xilas etdik, yalnız arvadından başqa.